O moarte care nu dovedește nimic. 30. Colecționez ultimele ei vorbe sau gesturi ca pe relicve de mare preț. Mă simt la întretăierea misterelor supraterestre. Părăsesc camera cu ezitare, mă uit la toate obiectele ca să le înțepenesc în minte, să știu decorul unde Vicky se va stinge în fiecare zi. Luându-mi rămas bun de la Vicky, vocea îmi tremură de emoție. În antreu îmi dau lacrimile, dar Ioana îmi spune cald, ce copil ești. Ușa salonului se închide în urma mea, ca o ușă de temniță, pe unde nu mai poți pătrunde, pe unde pedepsitul nu va mai ieși niciodată. Ce încântată este doamna Axente de rolul important care i s-a încredințat, să fie singură în secretul salonului. Intră și iese de două ori mai mult decât trebuie, își găsește treabă și cel mai mic serviciu îl face în mai multe etape ca să dureze mai mult și să o ocupe. Ne spune la fiecare moment noutăți noi. Vicky încearcă să doarmă. Vicky a închis ochii. Lui Vicky îi este sete. Cu vorbe grăbite și ca și cum n-ar avea timp mult de pierdut, dar aceste amănunte făcând-o mai mult să întârzie. De fapt, se plictisește numai cu Vicky nemișcată, iar ajuns între noi, prin povestirile ample pe care le începe totdeauna singură, căci nu ne mai pricepem ce să întrebăm, vrea să arate că nu și-a uitat niciun moment datoria și că se va întoarce cât mai curând la locul de pază, de unde s-a îndepărtat numai silită. Chiar dacă n-am fi noi, tot așa s-ar agita, ca să-l ție în curent pe domnul Axente, sau ca să schimbe pentru moment decorul, să ia în antreu lingurițele de pe o măsuță și să le puie pe cealaltă. Noi suntem tot timpul în antreu, ca și cum am aștepta noutăți mari în fiecare clipă, sau ca și cum datoria noastră ne obligă să stăm tot timpul acolo, să putem fi astfel oricând de folos. Doamna Axente este destul de mărinimoasă ca să împartă osteneala cu noi și pe mine mă trimite uneori după vreo cumpărătură în oraș, iar Ioana trebuie să prepare vreun medicament. Ce multe artificii întrebuințează unele persoane ca să îndeplinească rolul cel mai serios. În definitiv, cu toate agitațiile ei caragioase, riscă în orice moment să ia boala. Venim zilnic la Cavarna, de obicei pe la ora 4 după amiază. Drumul îl facem într-un camion de ocazie, care a transportat sacii cu făină la port și apoi se întoarce să încarce din nou. De multe ori ne ducem chiar pe jos și soarele lovește cu toată forța în noi. Ioana, preocupată de ce o să afle, nu se plânge de drum. Dimineața rămânem în port, căci Ioana are treabă să aranjeze prin cameră. Elen e zilnic la Cavarna ca să ajute pe doamna Axente și să facem plaja. Încercăm chiar de dimineață să aflăm vești și atunci, prin bunăvoința vameșului, telefonăm la poșta din Cavarna la ore anumite. Primim de obicei aceeași vorbă, tot așa. La ora 4, sosiți la oraș, aflăm iarăși multe amănunte de la doamna Axente, dar din care nu se pot extrage decât aceleași concluzii, că Vicky este tot mai slăbită, dar nu și-a pierdut delicatețea obișnuită și, în clipele cele mai rele, tot nu are nevoie de nimic. Temperatura se menține, la ora 6 îmi trece de 39 de grade, iar doctorul tot nu spune o vorbă hotărâtă. Începem prin a face 1000 de planuri pentru Vicky, dar renunțăm pe rând la ele. Fiecare emite tot felul de presupuneri, ne irităm unul contra altuia și câteodată ne supărăm chiar pe bolnavă, cu toții în prada nervilor. Numai Vicky, după cum ne spune doamna Axente, reușește să rămână mereu calmă. Noaptea pornim înapoi, ca să nu mergem prea pe întuneric, pe un drum pustiu, la oră târzie, ne promitem să plecăm de vreme, dar totdeauna întârziem. Nu avem îndrăzneala să părăsim prea iute casa bolnavei, unde la fiecare minut ni se pare că se poate întâmpla ceva neprevăzut. Și mai sunt zile când doctorul vine în întârziere. Ce treabă are în Cavarna minusculă? Iar noi voim ultima lui părere sau așteptăm efectul unei doctorii. Când voim să plecăm în sfârșit, constatăm că noaptea a venit de mult, găsim inutil să ne mai grăbim. Ne așezăm la o masă în fața unei cafenele, luăm o bere și câțiva mititei, iar un țigan spintecă aerul cu o melodie tărăgănată. Cântecul lui, cu toate că e fals, căzând peste sufletele noastre în veșnică emoție, în timp ce cerul se încovoaie miraculos cu stelele strălucitoare, pare plin de nostalgie. Obosiți, spunem numai câte o vorbă, tot despre bolnavă, și suntem cu toții. Roza ne întovărășește până la colțul de unde drumul o pornește spre câmpie, pioși, ca într-o biserică. După ce ne luăm rămas bun de la Roza, cu frica morții lui Vicky în noi și a singurătății, sub stele și lună, printre umbrele mișcătoare ale vreunui copac, abia vorbind, apropiați, coborâm spre mare. Doctorul Petrov nu ne inspiră nicio încredere. De câte ori vine, așteptăm cu emoție decizia lui, dar totdeauna spune cuvinte nehotărâte, se arată încurcat, ca și cum ar fi și el un simplu om, fără cunoștințe medicale. Asta nu îl împiedică să-și încaseze în fiecare zi taxa. Un tinerel, dar ursuz, încruntat, impresie de prost, cu niște haine cenușii care îl fac și mai sumbru. Am chemat și pe doctorul Abramov, mai bătrân, gros, volubil, voind să fie spiritual, dar de fapt și el tot așa de evaziv. Vicky are dureri la pântec și îi trebuie neapărat gheață, ceea ce este foarte greu de găsit în orășelul acesta. De fiecare dată trebuie o pledoarie întreagă ca să convingem pe vreun cârciumar să ne vândă. A găsi gheață este așa de complicat, punem atâta panică înainte și atâta bucurie după ce o găsim, încât avem impresia că numai de ea depinde vindecarea lui Vicky. În sfârșit, doctorul Petrov a spus un nume de boală, febră tifoidă. Cuvântul e înspăimântător, dar în sfârșit cunoșteam contra cui trebuie dusă lupta. Nesiguranța medicilor fusese oribilă, cu atât mai mult cu cât ea se întâmpla în timp ce termometrul era mereu de aproape 40 de grade. Avusesem impresia că în târgul acesta Vicky poate să moară cu zile. Doctorul Petrov a luat sângele lui Vicky și l-a trimis la analiză la Constanța. În 2 zile sau cel mult 3 vom afla adevărul. Avem un moment de optimism, ca și cum am aflat că Vicky merge spre bine. Doamna Axente este mai elocventă ca niciodată. După ce doctorul Petrov și-a dat sentința, ea s-a dus imediat la Vicky să-i spună vestea bună. A găsit-o dormind și a trezit-o din somn. I-a spus cu cea mai blândă voce, știi că a aflat doctorul ce ai. Aici probabil că a făcut o minută de suspensiune pentru efect. Tifos. De acum știm cum să te vindecăm. Fără o vorbă, Vicky a deschis ochii și a privit-o o clipă, apoi i-a închis din nou. Doamna Axente a adăugat la povestirea ce ne-o făcea în antreu, ca și cum ar fi voit să o scuze. Sărăcuța nu-și mai dă seama de nimic, așa este demoleșită. La istorisirea ei am sesizat că bucuria noastră e deplasată, că fusese produsă mai mult de o stare nervoasă, ce nu suporta la infinit aceeași neliniște, fără niciun moment de discordare, și ne-am posomorât din nou. Una din impresiile zilnice ale doamnei Axente, pe care ne-o transmite imediat, este că parcă Vicky ar fi chemat-o. Atunci își întrerupe povestirea și se duce imediat în camera bolnavei, deschizând și închizând cu precauție ușa. Noi rămânem fără suflare, așteptăm să aflăm ce s-a întâmplat. Și în sfârșit, doamna Axente vine să ne anunțe că nu mai i s-a părut. Și cu toate că Vicky nu o strigă niciodată, fie că este prea bolnavă ca să facă un astfel de efort, fie că are răbdare să aștepte, totuși doamnei Axente continuă să-i se pară că aude vocea lui Vicky. Prin ușa o clipă deschisă, izbutesc să văd interiorul camerei, dar parcă schimbat complet, căci misterul bolii ce se petrece acolo, cât și toate doctoriile, sticluțele și paharele, toate lucrurile care nu mai au ordinea de la început, au făcut transformări. Mirosul doctoriilor invadează toată casa. Domnul Axente nu mai incomodează, dar, în definitiv, este în casa lui. Se mișcă de pe un scaun pe altul și vrea neapărat să-și dea și el părerea. Cu mine e ceremonios și în fața mea nu face nici cel mai mic gest de autoritate, dar Ioana mi-a povestit că a fost toată viața lui un despot. Înspăimântă încă pe oamenii cu care are relații și pe cei mai apropiați chiar îi terorizează. Roza suferă mult din pricina supărărilor lui. Însă am impresia că față de nevastă sa e foarte supus și, în orice caz, că ea face din el orice ce, cu puțină și retenie. Pe fața doamnei Axente nu se întrebă deloc urmele unor îndelungi nemulțumiri, dar ai impresia că nimic n-ar putea să o întunece, iar o moarte cât de apropiată nu i-ar furniza decât un nou prilej de a istorisi cu o bogăție de amănunte. Acum domnul Axente o cheamă tot timpul tânguitor, răsfățându-se, și l-auzi, cum uiți tu pe micul tău, de mine nu vrei să știi nimic. Și e anost să auzi astfel de scâncete din partea unui om bătrân, cu fața toată încrețită. Doamna Axente l-ascultă surâzătoare, cu înțelesuri către noi. Joc cu el tot timpul cărți, reîncep pentru 100-a oară 66, ca să-i întrețin simpatia și să-l răsplătesc oarecum că i-am pus stăpânire pe casă, dar poate și de enervare ca să treacă timpul mai ușor în așteptarea doctorului. Când Vicky doarme, doamna Accente joacă panțarola cu noi și se antrenează ca și cum nu se întâmplă nimic în odaia alăturată, schimbă spirite cu bărbatul său, lasă că o să te învăț eu minte să nu mai ai curaj să joci cu mine. Te-ai îngălbenit de frică, mă las bătută la început, dar să mă vezi tu mai târziu, etc. Și dacă aude vreun zgomot de la Vicky, se întrerupe cu destulă neplăcere și, înainte de a pleca, ne face un semn cu înțelesul, mă întorc numai decât, iar noi așteptăm. Cu nerăbdare, de ce n-aș mărturisi-o? În timpul acesta, Roza stă cu minte într-un colț al odăii ca să nu o vadă domnul Accente și să nu-i dea vreo nouă poruncă, iar Ioana, fără rost, se plimbă prin antreu, iese afară, se întoarce iar. Gândește, desigur, ce oribil este să joci tot timpul cărți. Dar nu spune nimic din jenă pentru menajul Accente, față de care se simte obligată sau din pricina bolii lui Vicky, care face penibilă orice ceartă. Iar când mai târziu plecăm, Ioana este așa de fericită găsindu-se cu mine pe drumul pustiu, încât nu se mai gândește să-mi facă reproșuri sau epuizează reproșurile în câteva cuvinte neînsemnate. Dimineața parcă s-ar scurge tot așa viața mea. Nu diferă de ce se petrece seara. Neliniștea e tot așa de mare, dar nu asistăm la boala lui Vicky decât de departe. Marea și tot decorul portului continuă să aibă miragiu asupra noastră și să se infiltreze în noi. Cum servitoarea pleacă de dimineață la cavarna, suntem în cea mai strictă intimitate. Nici o frică de a fi surprinși de cineva. Madame Pitpalac, care ne făcea vizite odinioară, acum nu mai vine, căci simte că ar deranja. Curiozitatea și-o calmează de departe, sau acum a trecut la alte întrebări, deoarece despre noi știe tot. Ioana aranjează în cameră, prepară ceva de mâncare și o face fără stângăcie, poate pentru că, având alte gânduri, nu se mai sinchisește de ceea ce face. Sau pentru că eu, lăsând-o în pace, nemai observându-i fiecare mișcare, ca apoi să-mi spun observațiile răutăcioase, nu-i mai întețesc instinctul ei de împotrivire. Dar nu putem să profităm de singurătate, emoțiile ne sunt mereu întrerupte de gândul soartei lui Vicky. Avem impresia că la fiecare clipă poate sosi vreo veste rea și ar fi oribil să ne surprindă fericiți. Cavalerii lui Vicky par fără rost pe plaje. Vin la noi să ia informații și apoi se retrag fără chef de amuzament. Nici domnișoara Țurai, care probabil că țipa la fel, nu ne enervează decât uneori, căci nu o auzim decât rar. Hacic stă mult de vorbă cu noi și e deznădăjduit de boala lui Vicky. N-am mai văzut un om de omenie mai perfect ca el, îndurerat de tot ce se întâmplă rău în jurul lui. Poți să-i spui toate necazurile fără nicio jenă. Ai impresia, indiferent de ființa lui umilă, că ești consolat. Ajungi la convingerea că oamenii se împart numai în două categorii, cei răi și cei buni. Și marea pare pustie de când nu mai văd printre valuri strecurându-se grațioasa înnotătoare Vicky. Iar noaptea ne înspăimântă orice zgomot și șobolanii fac tot felul de zgomote ciudate în pod, marea vâjeie, parcă ar fi un om care trage să moară, și toate ușile magaziilor se zbat în vânt. Ni se pare că se pregătesc dezastre și toate spiritele ne vizitează. Mă căznesc să fac o plăcere lui Vicky și nu reușesc. Este prea bolnavă ca să o mai intereseze ceva. I-am trimis un buchet de flori, mi-a mulțumit pentru ele, dar după scurt timp, doamna Accente a trebuit să-l aducă înapoi, căci mirosul tare îi făcea rău. Mi-am spus că poate muzica ar distra-o puțin. Vicky prinde cu ușurință toate temele, dar de obicei nu are curajul să refuze vreo plimbare, vreo escapadă în mare, din pricina unei melodii. Acum a trebuit ca doamna Accente să ridice diafragma patefonului înainte de terminarea bucății. Și doamna Accente, care întredeschise ușa ca să anunțe după primele note, ce fericită este, parcă s-a vindecat dintr-o dată. Cum Vicky e bolnavă, are toate drepturile și mă simt umilit de insuccesele mele. Ioana are uneori, dintr-o dată, remușcări că nu ajută cu nimic pe Vicky și atunci se ostenește pentru vreo treabă neînsemnată. Complică inutil. O persecută mereu gândul să intre la Vicky ca și cum ar putea fi de folos și de fiecare dată trebuie să-i demonstrezi inutilitatea imprudenței ei. Discuția se transformă pe tema aceasta în ceartă. La un moment dat, când stam într-un colț al antreului, am surprins-o ieșind pe furiș din camera lui Vicky, în lipsa doamnei Accente. Era atâta mulțumire pe fața ei, îi se părea că desăvârșește o faptă atât de valoroasă, încât n-am avut răutatea să-i spun că am văzut-o. Sunt multe mistere între noi.